Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Mandag, og vi er klar til endnu en uge i overhalingsbanen på de finansielle markeder. En uge, der blandt andet byder på regnskaber fra shipping-giganten AP Møller Mærsk og fra en af Europas førende biotech-virksomheder, nemlig danske Genmab. Her i studiet fører jeg op under markedet sammen med teknisk analytiker og portefølje forvalter her i klubben, nemlig Lars Persson. God formiddag og velkommen til, Lars. God formiddag. Lars Svendsen sidder og holder øje med dagens regnskaber, der skulle komme et blad fra blandt andre Skov og Co. Og i Barcelona, der sidder Victoria Gago, grundlægger af The European Blockchain Convention. Victoria, hun skal tage os med en tur ud på den aktuelle blockchain-scene, og så skal vi så også lige dykke ned i hendes krypto-portefølje. Victoria, der var med os for et års tid siden første gang, og delte hendes kryptovaluta-investeringer, så hendes portefølje med os. For det er jo ikke bare 10 året for, da den finanskrisen væltede ned med ørerne på os. Det er også 10 år siden, at bitcoin, den første kryptovaluta, blev født. Så vi kipper med fladet, eller måske gør vi ikke her om små 20 minutter. Lars Persson, det var sgu en lang intro, jeg lige fik fyret af der. Jamen, velkommen til. Velkommen til, og godmorgen, det er mandag. Ja. Og det ser lidt lunt ud, når jeg kigger op på kurverne bag dig. Ja, der er nogle i plus og nogle i minus, men lad os starte lidt over i den kedelige side, fordi at SimCorp er jo kommet med regnskab her til morgen. Nu står vi jo og spejder efter Skovs regnskab, som ikke er dukket op. Det kommer nok til sent. Og jeg bander også, hva'? Ja, det har været en sømandsweekend. Det plejer at komme ved 12-tiden, så vidt jeg husker. Så vi må spejle lidt længere tid efter det. Men SimCorp laver omsætning og laver overskud, og det bliver man straffet for på den danske børs med et fald på 6% fra morgenstunden af. Så det har også været en aktie, der bare har bullet derudad og taget alles hjerter, kan man sige. Måske har man krøbet lidt under radaren på nogen af vores lyttere og også hvad kan man sige, porteføljeforvalter herinde, men den har jo haft nogle gevaldigt fine år, blandt andet i 15 og egentlig også her i 18 frem til september måned, hvor aktien er bullet derudad og en stigning på 45%, 46%, så at der lige bliver taget 6% af i dag. Den har faktisk været noget højere op. Den har været over 50% stigning. Den var oppe i 600, nu ligger den i 500. Så stadigvæk. Men er der godt lidt af i dag, det skal man nok ikke græde helt voldsomt over, men det, de er meget glade for selv i SimCorp, det er den store ordrebeholdning. Det har man jo så også over i. Vil du med hjem og se min store ordrebog, Lars Peter? Ja, jamen det er det. og det har vi jo også i Saab, men det er også lidt det samme, at det er lidt svært at få vredet kroner ned på bundlinjen. Lad os ikke håbe, at det bliver en tendens, vi også ser i SimCorp, men altså i dag er den nede med 6% på et regnskab, der måske er lige lidt i underkanten af en 45% stigning, ikke? Og nu er den også nede med nærmere 9%. Så der bliver høvlet lidt af den i dag. Mm. Og spørgsmålet er, skal man så samle op? Er der måske nogen, der sidder og tænker, der vil jeg nok lige lade den finde noget bundformation. Og nu er den jo under de magiske 500, faktisk 470, så man ikke vil lige skulle lade den drøbe ned til måske en. Hvis vi er lidt grove, så kan vi nok se ned i 450. Der er en gammel topformation fra april-maj måned og 2017, så hvis vi kunne få den derned lige at stusse, og så kunne måske lave noget take-off igen, det vil være en det vil være sådan en. Så vil du være klar? Ja, det vil nok være et pejlemærke deromkring. Altså det danske softwarevirksomhed SimCorp ude med regnskab her til morgen. Du vil ikke købe op på det lille fald, der nu, når vi er i. Det er lidt 10%. Det er alligevel noget. Og så har kommer den jo op for 600, og den er bare i 500. Så det er sådan, det har udviklet sig sådan en lidt en kæveryster måske. Sådan. Bare en lille bitte kælhest. Rammer over fingrene, bare brug det. Nu når vi er i den sektor, og du nævnte tyske Saab, så kan vi også i den forbindelse nævne, at det her. Nej, svenske Saab. Krigsflyene, der har en stor ordrebeholdning. Ikke SAP, men SAP. Jeg ved godt, det var sådan to forskellige verdener. Det er fordi, min hjerne allerede var sprunget videre. Det var det. Men så lad os mig sige alligevel. Ja. Software, det tyske softwarevirksomhed SAP er ude her til morgen og sige, de har lagt billet på Celtix, et amerikansk softwareselskab, som egentlig var på vej på børsen. Men nu har tyske SAP altså nappet det op og har smidt, det flyder 8 milliarder dollar. SAPs direktør Bill McDermott var ude og sammenligne det her opkøb med, da Facebook købte Instagram. Det er så godt, de to selskaber skulle gå i hånd med hinanden. Og Saab der altså konkurrerer med blandt andet Microsoft, IBM og Salesforce også på det her område. Men det var altså morgens takeover. Historie. Persson, kom vi omkring vores tyske hjerte? Vores DAX? Ja. Ja, altså det er oppe med 0,4 her til morgen. Det var jo sådan en lidt kedelig slutning, vi havde på ugen med fald over hele linjen, også over i USA. De amerikanske markeder lukkede de to gamle, Dow Jones og S&P 500, lukkede lige med fald omkring 1%, mens Nasdaq tog 1,6. Så det er igen de store tech-selskaber, der får en svingtur i centrifugen, kan man sige. Både Google, Facebook, Microsoft, Amazon og Apple og Cisco var også med på den bølge der. De fik sig altså lidt rap over fingrene. Nu må det være spændende. Jeg kan også se Alibaba lukket med et fald på 2,7%. Det har jo været Singles Day i Kina. Ja, man kan sige, mens vi andre, vi havde travlt med at konsumere morgens aftenanden og selvfølgelig også tænde stearinlys for 100-årsdagen for våben i 1. verdenskrig, der gik kineserne i den grad shop amok på Singles Day, som altså er pendanten til Black Friday og Cyber Monday i USA, som sker om små 14 dage. Med Single Days er altså 3-4 gange så stor som Black Friday og Cyber Monday til sammen. Og ja, her i søndags, altså på et døgn, der blev der handlet for 30 milliarder dollar, og den første milliard på Alibabas handelsplatforme, den blev nået, jeg tror det var efter et sekund, lidt over et sekund, og det er altså en stigning fra hvad der blev handlet for sidste år, det var over omkring 1 milliard pakker, der blev smidt over disken i den her weekend. Okay. Jeg så også, at det var ikke de dyre pakker, kineserne handlede, sådan noget som fladskærme og biler, som vi har hørt om, det var mere. Ja, læbestifter blandt andet. Lars Oriflame. Så tænker jeg Oriflame. Gør vi da? Ja. Med det samme. Ja, men vi sådan skal trække en pendant til, når nu vi taler Alibaba og hans krigsretorik mellem Trump og Xi Jinping, så var Alibabas administrerende direktør, David Chang, var ude og nedtone den her handelskrigsretorik lidt. Han pegede blandt andet på, at det kan godt være, at vi har en handelskrig, der kører. Den bliver nok snart løs, men altså i mellemtiden, så har Kina altså en middelklasse og nogle stærke forbrugere, der hedder 300 millioner mennesker. Et antal, der bliver fordoblet inden 2022. Så det var altså det, der kom ud fra... Bliver fordoblet? Til 600. Der er jo 1 milliard at tage af, Lars Persson. Det er alligevel en chat, når man tænker sig om. Men det var altså Alibaba og Singles Day, der gik ned her søndag i Kina. Og så er der som 14 dage, vi har Black Friday og Cyber Monday, hvor vi kan se, hvordan de amerikanske forbrugere, de tager sig. Og USA, apropos, ja, så er det helligdag i dag på det amerikanske marked. Det vil sige, en stille dag kan vi vel forvente os? Ja, altså amerikanske futures er jo allerede i gang verden over, så det kan man jo altid sådan kigge lidt på, og de er faktisk oppe. Så det gør jo netop måske også, at det har været lidt positivt ude i Asien. Der er nogen, der går og håber på en... Nu mødtes, apropos 1. verdenskrig, så var der jo flere topledere, der mødtes i går. Jeg ved godt, at kineserne ikke lige var med til den seance, men både Putin, Trump og Merkel og Macron... Merkel og Macron stod og puttede, hyggede sig lidt, og Trump prøvede at kaste sin hånd rundt til højre og venstre. Ja, jeg så, at Putin var over og give hånd til Trump, så altså... jamen altså, det kan jo være, at vi alle sammen får en stor julegave, uden vi ved det her efter... men det kan vi altid gå og drømme. Ellers er der også et 20-topmøde her sidste på måneden også. Det er jo det, der er. Hvor de forhåbentlig giver mere en hånd til hinanden. Det bliver spændende at se. Men ellers så har der været lidt justeringer fra forskellige finanshuse rundt omkring her til morgen. To springer mest i øjnene. Det er DSV og Danske Bank. DSV får en opjustering, og det gør Danske Bank også. Så de begge to oppe med et lille plus på 1,4% og 1,8%. Danske Bank, hvor man måske også har fundet noget, der minder om en bestyrelsesformand for Gud. Carsten Dybvad, som de har hentet fra Dansk Industri. Og det giver måske en lille smule ro i maven på, i hvert fald. Det gør det i hvert fald nok nemmere at finde en ny administrerende direktør. Det er nemlig det. Og ligesom at det tog lang tid før, at hovedaktionæren måske trådte i karakter af familien Møller. Men det er nu sket med, at man har indkaldt til den her ekstraordinære generalforsamling. Og bedre så sent end aldrig. Det er jo det. Og så er der NKT, der er nede med 4,4%. Det er Credit Suisse, der er ude med en justering af deres kursmål på aktien til 105. Og det er jo i den her uge, at aktien skal performe og fortælle, hvordan det går ned. Det er på fredag. Det er det. Og vi kan jo lige sætte punkterne op for den her uge, hvor vi jo stadigvæk har regnskaber, der drypper ind. I morgen, der bliver det Ambu, DFDS, og så er det onsdag, hvor både Mærsk og Genmap kommer. Genmap kommer så efter børsluk kl. 17, så det er først torsdag, vi kan begynde at pille det fra hinanden. Men ellers så er det onsdag, vi får Helle Larsen fra ProInvestor med i studiet til at kigge Genmap efter i kortene. Torsdag er det Zealand Pharma og Torm, og som du så selv siger, Lars Persson, så er det NKT, der lukker ballet fredag. Og på de overordnede toner, så er der altså helligdag i USA i dag. Vi har stadigvæk en handelskrigssnak, der pågår. Så har vi et budget, statsbudget for Italien, der skal være på plads den 13. Og så ved jeg ikke rigtigt, hvor vi har Brexit-aftalen, men der er jo forskellige forlydende om, at den er lige ved at være der og på trapperne og på vej til parlamentsafstemning. Jeg ved ikke helt, hvilken hest vi skal holde på her, men jeg kan se, at pundet sætter sig lidt. Nå, ja, men det følger jeg ikke så meget i. Den er du ikke med på? Det er min egne pund, jeg følger mere med i. Men hvad hedder nu de ellers? De sætter har også sat sig lidt. Ja, det er jo ved at være juletid. Nej, men over i det svenske, hvis man lige skal suse forbi, det Modern Time Group har jeg blevet nedjusteret lidt. Det er en af de aktier, jeg har i min portefølje, som har haft det lidt svært, så den må jeg hjem og studere lidt nærmere om, og falder lidt tilbage med 4%, og så er det Hintz & Mauritz, der falder. Men det er på grund af, at de udbetaler udbytte i dag, så man bør måske ikke bide så meget bordkanten. Og alligevel så har vi jo haft en varm måned. Det gør jo måske, at der ikke er solgt så mange strikvanter og strikhuer, som man... Men det er også Zalando, der kom ud, som tog gevaldigt nye grunde på deres regnskab. Jo, men til gengæld så var Zara, der gik det rigtig godt. Så spørgsmålet er, hvad for en hest håber man på, at Hintz & Mauritz rider på? Og det var så også Zara, som, hvad hedder det nu, at de havde egentlig noget godt internetsalg. Så det kan jo være, at man er måske gået mere væk fra de her store til nogle mere... Altså, Sara er jo ikke lille, men måske mere billigt tøj. Det ved jeg ikke. Det bliver spændende at se i hvert fald, hvad Hintz & Mauritz kommer ud med af salgstal. Og så er der ellers en på goddagen til Gomspace her til morgen. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket, men den er nede med 10%. Hvis, det må vi lige høre herr Svendsen om. Hvis herr Svendsen lytter med, så kan han jo måske lige nå at slå op på Gomspace og finde ud af, om det er noget med de her... De var jo i gang med en kapitaludvidelse, eller er det fordi de her AC, den anden lille teknologi-raketvirksomhed, har fået en aftale med noget... Jeg så lige i min... inden vi gik på, at de har fået en eller anden aftale med noget maritim overvågningssatellitter, som jeg ikke... Jeg nåede ikke lige at aftale. Altså en konkurrent? Ja, det er... Ja, det, det er det nok. Vi gemmer den til Lars Svendsen, yes, som er med os her om anden halvdel af Millionærklubben, som er i fuld fyrspring. Du kan være med os som altid. Vi livestreamer på vores Facebook-side. Godmorgen til jer, der er derinde. I kan skrive kommentarfeltet både til mig og til hinanden. Og ellers så er den direkte beskedlinje herind til på vores sms, og sms'en den er altså 42 624 7. Sms'en er åben i dag, og der er den altså på 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Persson, der var også lige en nyhed ude omkring japanske Softbank. Nå ja. Teknologikonglomeratet. Ja, ja. Det var noget med, at Softbank ville lave den største børsnotering i Japan til dato her den 10. december, hvor de vil børsnotere de japanske... teleaktiviteter. Simpelthen indlandske teleaktiviteter. Så ja. Det bliver jo spændende at følge den. Også, kan man sige, ovenpå den her uro, der har været. Der er faktisk nogen, der har trukket lidt børsnoteringer og trukket lidt følehornene til sig i forbindelse med, at der har været sådan lidt uro på markedet, hvis nogen skulle have glemt det. Der var også en First North børsnotering, en anden... Det er også rigtigt, ja. Var det for en eller anden medicinal, medico-dansk? Ja, men der var også den her Celux, som gik på børsen, det her robot. Så jamen, der sker en del Celux, på... Celuxit? Ja, ja, eller Celuxit, undskyld, ja. Hvad hedder den nu, som gik på børsen? Jeg vil sige, den holder... Jeg mener, det var 9,80 kroner, det må... Dem, der sidder og vinker på Facebook. Som bevæger sig inden for Internet of Things. Vi talte med deres administrerende direktør. Det var rigtigt. Ja, men der kom også en, hvad hedder det nu, der er også noget robot på vej. Men hvad hedder det nu? Den blev børsnoteret til 9,80 kroner, og så dykkede den lidt i fredags, men er 9,10 kroner her til morgen, så jeg vil sige, det er da sådan nogenlunde inden for skiven. Det bliver lidt spændende selvfølgelig at følge. Og det, der var det mest interessante, det er jo, at det er en virksomhed, der har været i gang i en årrække, havde nogle store tyske kunder, blandt andet Eron, var det ikke dem, de havde? Jo, det mener jeg, I må lige. De havde i hvert fald en af de store tyske energiselskaber dernede, og hvad hedder det nu, og tjener penge. Og det er jo sådan... Du var da rimelig lun på den, da vi talte med dig som en direktør. Jamen, fordi at det er jo lidt anderledes end nogle af de andre, som Happy Helper, GreenTech og sådan noget, hvor vi ligesom skulle skyde tingene ud over rampen og ligesom først i gang med at finde kunder og sådan noget. Så jeg synes, det var sådan en lidt anden case og lidt spændende case. Mm. Og det, de skulle bruge deres penge til, det var, at ikke bare var den administrerende direktør, der havde tyske aner, han skulle drøne rundt med salgskufferten, men man skulle prøve at ansætte noget salgspersonale, så man kunne komme ud over rampen. Og så solgte de jo også en del til de her forskellige rengøring, haverobotter, som man kunne styre. Så altså, alt i alt, så synes jeg, det var en spændende case, i og med, at der også var overskud, og man skulle bruge pengene på at investere i noget salgspersonale, sådan, så man kunne øge volumen og komme bredere ud. Og når man tænker på, hvor stort Tyskland er med de der 80 millioner mennesker, så er det jo et spændende sted at være. Der er nogle hjem, der skal gøres rene i. Ja, og også holde øje med strøm og så videre, ikke? Så det synes jeg var interessant. Men lidt hård start på børsen for danske Siloxit. Ja, det ved jeg jo ikke. Altså, jeg synes 9-10, selvfølgelig kunne man da godt have håbet på, at den var gået den anden vej over, måske op i 10 eller 11. Ikke at jeg overhovedet har den, men det er jo meget rart, at så er der i hvert fald nogen, der kan nå at være med endnu på casen. Om ikke så længe, så skal jeg fat i Lav Svendsen, og vi er lige omkring Gomsmæs Space. En af vores lyttere skriver lige her på vores sms, at grund til, at Gomsmæs sætter sig, det er, fordi der er sat en emissionspris her til morgen på omkring 10 svenske. Men vi dukker altså lige lidt senere. For nu skal vi til Barcelona. Ja, tak. Der sidder Victoria Gargo, og hun skal tage os ind på blockchain og krypto-scenen. God formiddag, velkommen til, Victoria. Godmorgen, Pernille. Og godmorgen, ja. Pyt, det skal ikke skille os ad. Victoria, udover at du til daglig sidder og arbejder med Merkur Acquisitions, så har du også et stort hjerte, når det handler om kryptovaluta og også blockchain. Blockchain vender vi tilbage til. Vi vil gerne starte på kryptoscenen. Du var med os for første gang for, jeg tror det er halvanden års tid siden, og hvor du startede en kryptoportefølje. Nu har vi 10-året for Bitcoin, og det er jo ikke gået så godt igennem de år, specielt ikke på det seneste. Tror du stadigvæk, at der er et liv fremadrettet for Bitcoin og alle dens fætre og kusiner? Det er et godt spørgsmål. Lige nu har vi jo på kryptomarkedet mere end, jeg tror det er 2.000 coins, kryptocoins. Så det vil sige, der er lidt forskelligt. Altså vi har lidt forskelligt, men hvis vi kigger på for eksempel Bitcoin, så tror jeg bestemt, at vi kan snakke om, at der er en lang fremtid her. Mm. Og hvorfor tror jeg på lige præcis Bitcoin? For det første så startede, kan man sige, hele kryptomarkedet med Bitcoin. Og der er også en meget, meget, meget stor community bagved, og vi prøver hele tiden at opgradere Bitcoin. Det vil sige, det er jo ikke, et sådan statisk produkt, eller altså det er jo ikke et hus, der bliver bygget, så kan man ikke ændre på det. Ej, det kan man så godt. Men forstå mig ret, vi snakker om software, og der bliver hele tiden forbedret, der kommer nye løsninger. Mm. Så jeg tror bestemt på Bitcoin. Men ikke kun på grund af, at vi snakker om noget, der ikke er statisk og bliver forbedret hele tiden. Men også fordi vi kan se, for hver dag, der går, er der flere og flere online, hjemmesider, som tager imod. Mm. Ja, også det. Og hjemmesider, der tager imod Bitcoin. Steder, hvor du kan med din Bitcoin gå hen i en hæveautomat og hæve for eksempel euros. Så det er ikke fordi, vi snakker om, at det repræsenterer en stor del af det, hvad kan man sige, at de online, hvad hedder det, det globale pengeflow. Nej, men vi kan se hver dag, at der er growth. Mm. Jeg tror bestemt på Bitcoin, og også bare, altså, at vi for snart et lille års tid siden fik Bitcoin futures på markedet. Altså, det siger jo også virkelig, virkelig meget. Det er jo ikke for sjovt, at man kan investere futures. Så jeg tror bestemt på Bitcoin. Mm. Men ud af de 2.000 cryptos, der er på markedet, så tror jeg bestemt ikke på 99% af dem. Men for eksempel Ethereum er også en crypto blockchain, jeg tror meget på. Og det gør jeg, fordi lige præcis med Ethereum har du mulighed for at lave mange forskellige slags smart contracts. Det er en meget, hvad hedder det, fleksibel blockchain-software. Og gør det muligt at kunne lige præcis programmere forskellige applikationer, dApps. Og derudover så faktisk et andet, et andet interessant punkt her med Ethereum er, at der er et stort konsulenthus, vokser hver dag, som hedder Consensus, som i dag er næsten op på at have 15.000 medarbejdere. Og jeg tror bare i år, så tror jeg måske, de har ansat 7-8.000 af dem. Og de arbejder primært med Ethereum blockchain. Mm. Og primært, det er måske 99% af deres tid. Og de arbejder med, regeringer. De arbejder med store globale virksomheder. Så det tyder også på, på grund af det her konsulenthus, som hedder Consensus, og de funktioner og den fleksibilitet, Ethereum har, at der er en lang fremtid forud. Men nobody knows at the end of the day. Nej, det er ikke så lang tid siden, vi havde Lars Seier med her i studiet. Vi har jo løbende talt kryptovaluta også med Niklas Nikolajsen fra Bitcoin Swiss. Og det, jeg hører lidt i markedet, det er ligesom, at nu har vi haft første bølge af kryptovaluta, og nu er vi ligesom til version 2.0, sådan en fornyet, der ligesom en opgradering. Og det er lidt det, jeg også hører dig sige, Victoria. Jeg tænker lidt, hvad med omkring det her med, at vi for eksempel hører, at Kina forbyder kryptovalutaer? Ja. Jamen altså, det giver jo god mening. Man kan sige, i Kina er Facebook jo også ulovlig, så det er jo ikke, en stat, der præsenterer frihed. Når man tænker mere, om det har nogen betydning for kryptovaluternes fremtid, at et stort land som Kina ligesom vender ryggen til det? Både og. Altså man kan sige, da de forbød for cirka et år siden alt trading, og ICOs, så har diverse andre, players tæt på Kina, japanske platforme, tilbudt diverse services til kinesiske, borgere. Så det er da klart, det er et signal at sende ud i verden og sige, at det her det er ulovligt, og især for så stort et land. Mm. Men det tyder jo også på, at der er jo en kraft bag den her, den her nye revolution og de her nye markeder, som gør, at et land som Kina jo også bliver bange af sig selv. Så det giver god mening, så på den anden side er det måske også positivt. Og man kan også sige, at samtidig med din ene hånd ligesom lukker ned for selve kryptodelen, så opgraderer de jo på blockchain, hvor de jo gerne vil være førende. Vi skulle blandt andet have haft danske blockshipping med i studiet i dag, og de er netop til et dialogmøde i Shanghai i denne her uge, dialogmøde, som så pågår mellem kinesiske og danske blockchain-eksperter, så det er ikke, fordi de har lukket landet helt. Victoria, jeg skal lige høre dig en gang, din portefølje, for du har jo kastet, hvor mange penge er det efterhånden, du har kastet i din krypto-portefølje? Jamen, sådan cirka alt i alt i danske kroner, omkring 300.000. Det lyder så meget, i hvert fald for mig, eller det vil sige, normalt regner jeg på det enten i euros, fordi jeg bor i Barcelona, eller i dollars, i og med, at det er sådan primært sådan, man ser på cryptos i dollars. Mm. Så når jeg ser det i danske kroner, så lyder det så meget. Så cirka 300. Mm. Og hvordan ser din kryptoportefølje ud, PT? Jamen lige nu har jeg, 10 crypto coins i mine digital assets, i min portefølje, og som består af Bitcoin, Ethereum, Dash, Neo, Litecoin, Bitcoin Cash, Tron, Polymath, Cardano og Bitcoin Gold. Og hvor tit, det er de 10, jeg har. Ja, og hvor tit trader du, Victoria? Eller hvor tit handler du? Jamen, da jeg startede sådan cirka for 2 år siden, der var min plan først at bare være long, det vil sige at bygge en portfølje og så ikke pille så meget ved den. Så var der en periode, hvor jeg sådan gik lidt i gang med at trade, nok fordi det var ligesom, det gav jo mening. Man tænkte jo, okay, det her er jo et marked, der er meget volatilt, så hvis man nu kan være smartere end markedet, så kan man jo lave en masse ting. Så det prøvede jeg lidt af. Og det kunne jeg godt selv sige, det gav ikke nogen mening for mig. Jeg er jo ikke en daytrader. Jeg har jo ikke tid til at sidde der og holde øje og ind og ud og købe og sælge. Øhm, så, så jeg gik tilbage til mine rødder, som jeg kan sige mine rødder, forstået på den måde, at jeg nu har en portfølje. Jeg har da måske rykket lidt rundt sådan på asset allocation, men primært så repræsenterer det nogenlunde det samme som for cirka halvandet år siden. Det lyder som om, at du har rimelig is i maven, når man har de her kæmpe fald in mente på kryptomarkedet, Victoria. Ja, jamen det er det har været en spændende periode de to år. Som du også ved, så er noget Bitcoin jo op på næsten $20,000, og nu er vi jo nede på cirka 6.400. Mm. Så jo, det har været en interessant periode. Men igen, så altså Bitcoin er kun 10 år gammel. Altså, det er jo ikke særlig meget, og jeg tror, at vi skal stadig vente en del år, før vi altså virkelig ser den værdi, Bitcoin kommer til at have. Men også bare sådan, hvis vi forestiller os en finanskrise, det er jo ingen, der ved, men forestiller os en finanskrise måske om 1-2 år, så kunne jeg måske også godt forestille mig, at en masse mennesker, som har investeret i aktier, eller som har sine penge i nogle forskellige fonde, som lige pludselig begynder at miste penge ja, i sin aktier, i sin fonde, tænker, okay, jeg prøver at rykke lidt penge over i kryptomarkedet. Og der kunne jeg måske godt forestille mig igen, at der kommer til at være nogle voldsomme stigninger. Jeg kommer at kigge over på Lars Persson, som jeg har med i studiet, fordi nu vi taler om et kommende bæremarked, og vi alle sammen skal ud af aktiemarkedet lige pludselig, Lars Persson. Så er en af de steder, vi kan løbe, vi kan selvfølgelig gå kontant, men vi kan også gå i guld. Og så har vi jo nu et alternativ, der hedder kryptovalutaer. Kunne det også være et sted, Lars Persson kunne påtænke sig at løbe hen? Jeg tror det ikke. Altså, jeg synes, når jeg ser på grafen for nogle af de her forskellige, så er de jo taget turen med ned med aktiemarkedet. Så, men altså, lad os se, hvad der sker, når det nu rigtig går løs. Altså, et af de steder, vi har opdaget, at nogen er begyndt at bruge de her kryptovalutaer, det er jo i lande, hvor inflationen er hyperhøj, hvor man har indført forskellige ting og sager. Venezuela, men også andre lande som Afrika og sådan noget, hvor man kan sætte sine penge hen, og så er de måske mere sikre end de der sedler, man står og bladrer i nede på markedet. Hvem ved, det der jo måske har givet det et skud for borgen, det var jo netop, at Kina ligesom lukkede lidt ned, men... Ja, altså det er jo aldrig et marked, der sådan har tiltalt mig, og det var også fordi, det blev sådan rigtig hypet, og når alle taler om det, så ved man godt, så er det et sted, hvor man kan få ondt i maven, men det er måske ved at finde sin egen ben. Jeg kan jo se udsvingene i blockchain blandt andet, eller bitcoin, hvad hedder det nu, er meget mindre end bare for 2 år siden, ikke? Og det vidner måske om en vis stabilisering og sådan mere almindelig udsving og sådan mere almindelige markedsforhold. Så, og det kan også være, ja, der kommer en mere rolig og sådan folk, hvad er det, vi kan bruge det til? Sådan, man har måske fundet sådan det ståsted, hvor det er. Ikke? Så og det synes jeg da er godt, men ja, 20.000, det var der, hvor man skulle have solgt. Og. Det er nemt at være bagklog, Lars Persson. Victoria, jeg skal lige høre dig en gang. Udover at du sidder og arbejder med Mercus and Acquisitions, og du har dine kryptovaluta, så har du også banket en blockchain-konference op, der går ned i Barcelona her den 29. november. Og når jeg kigger i min konferencekalender, så er den stort set, der er jo ikke en dag uden en blockchain-konference. Vi har en nordisk konference her i København på fredag. Der foregår også noget i Tyskland, og så er der også gang i den i Shanghai, og så kommer der altså også gang i den i Barcelona her sidst på måneden hos dig. Men når vi taler den her blockchain-scene, hvad er det så for nogle spillere, vi har danset rundt på den? Jamen, der er rigtig, rigtig mange, diverse spillere. Nogle mere direkte involveret, andre indirekte. Men sådan lidt, for at nævne nogle af dem, altså, så har vi jo både tale om, lovgivere, vi har politikere, vi har investorer, programmører, startups, universiteter, virksomheder, centralbanker. Man kan sige, det repræsenterer egentlig en stor del af vores samfund. Jeg tror, til tider så har folk måske fokuseret mere på investorer og startups og programmører, men det er jo lige så vigtigt at have lovgiverne ombord og politikerne, fordi det er ligesom der, der skal lovgives nogle nye love på plads og hjælpe den her teknologi videre. Så, jeg ved jo, at du har samlet en række, lang række gode folk, der skal på scenen der i Barcelona, også fra forskellige centralbanker og universiteter, og netop fordi vi skal have den her samtale køre omkring, hvordan er det, vi skal håndtere det her. Men du har også nogle gode cases. Kan du fortælle lidt om det, Victoria? Yes. Ja, jamen, ja, altså derned til Barcelona får vi jo, jamen, som sagt, ja, diverse centralbanker, politikere, investorer osv. Og for at nævne nogle cases, jamen, der har vi en virksomhed, der hedder DAG Global, som står for Digital Asset Group Global, og en af deres, der hedder det, partner, Stephanie Ramesan. Hun kommer ned og fortæller lidt om sit projekt, men det er ret spændende, fordi lige nu på kryptomarkedet, kan man sige, der er det jo meget fokuseret på, på os individer, altså ikke på, virksomheder og på institutionelle investorer. Men det, hun har gang i, er at starte en kryptobank op. Fordi det er jo klart, altså hvis en institutionel investor skal investere i digital assets, cryptos, har han eller hun jo brug for, for eksempel et sted at opbevare sine cryptos. De kan jo ikke bare have en eller anden random wallet, enten i skuffen, sådan en cold wallet, eller have sine penge et eller andet random sted online. Så det, hun har gang i, er lige præcis at få alle licenserne til at kunne have institutionelle klienter med deres kryptos i hendes kryptobank. Mm. Og det er jo meget, meget, meget vigtigt for kryptomarkedet og for den her verden, fordi ellers bliver de her jo holdt, de her vigtige investorer og corporates, de bliver holdt udenfor, fordi der ikke er nogen sikkerhed. Altså lige nu på markedet er der en bank i Liechtenstein, der hedder Frick Bank, som lige præcis der jo tilbyder, det her, altså at kunne holde cryptos for virksomheder. Men problemet med Liechtenstein er jo, de har jo, hvad kan man sige, en lidt mere deres, lovgivning er lidt mere sådan, hvad kan man sige, loose. Så det vil sige, hvis forestil dig, en stor dansk virksomhed gerne vil holde nogle cryptos i deres bank, altså så lige så snart de vil gå til deres compliance department, vil de sige, nej, her kan vi ikke, med dem her kan vi ikke arbejde, fordi de har ikke alle licenserne, der skal til for, at en europæisk virksomhed eller amerikansk virksomhed kan arbejde med dem. Så det er vigtigt, lige præcis det her projekt, som DAG Global har gang i med at sætte en reguleret kryptobank på benene. Mm. Victoria, vi nærmer os sluttidspunkt, men jeg kan også lige nævne, at I har også inden for shipping, og det har vi jo hørt et projekt, som Mærsk er i gang med sammen med IBM inden for blockchain. Og som jeg også nævnte tidligere, så har vi også block shipping, som er stiftet her tidligere Mærsk-mænd, og du har så også noget shipping på programmet til os. Tak fordi vi lige måtte låne, Victoria, og rigtig god dag. I lige måde, Pernille. Godt, hej. Hej. Således altså Victoria Gargo, der sidder og bestyrer en kryptoportefølje, men altså også har en konference, der går ned på på blockchain i Barcelona. Og der foregår altså også en her i København, nordisk blockchain-konference. Det er på fredag. Du piller stadigvæk ikke ved krypto, Persson? Nej, altså jeg synes, det lærer andre om. Det er jo, altså, man skal ligesom finde sit fodfæste og sådan noget. Det kan da være måske sjovt at lige stikke næsen ned i. Det gjorde Tom Hårgaard lidt og tjene lidt penge på det, men ja, jeg handler heller ikke ved det, jeg tager... Nej. Vi har været omkring den før. Ja, jeg ved det godt, og jeg synes bare, at nogle gange, der skal man ligesom også... tømmeren er jo heller ikke mure og omvendt sig. Altså, nej, man bliver nødt til ligesom i min verden at sige, jamen det her, hvor min verden går, og det her, hvor jeg arbejder, og det har jeg så valgt at sige, at jamen, krypto, det må der være nogle andre, der tager sig af, selvom det er sikkert møg spændende, hvis man sætter sig voldsomt ind i det. Men jeg tænker, at toget er lidt kørt. Toget er lidt kørt. Ja. Jeg kan se på vores Facebook-side, er der nogen af jer, der siger, vi kunne ikke lige følge med i Victorias sprogbrug, men altså, jeg skal sige til hendes forsvar, hun har altså boet i Barcelona i rigtig mange år, så kan det nogle gange være svært at finde de danske ord. Persson, der bliver også spurgt til oliepriserne. Ja. Der var et eller andet møde her i weekenden, så vidt jeg husker, blandt Saudi-Arabien var der i hvert fald. De har i hvert fald meldt ud, at de vil skære lidt i produktionen og eksporten her. Det sætter sig i olieprisen. Er det, det er der, godt. Vi er? Det er godt. Det er, de stiger den nordsøolien op med 2%, og den amerikanske oliefuture op med 1,4%. Men altså, så er der det her spænd mellem den nordsøolien og amerikanerolien. Nordsøolien ligger i 71,6, og amerikanerolien ligger i $61. Så der er det her spænd. Og det nu var det jo ellers lige lidt vand på... på flyselskabernes mølle, at det gik den rigtige vej med olieprisen. Den var faldet det seneste stykke tid. Men lad os nu se, hvor højt den kan komme op. Det kan også godt være, at amerikanerne ikke bliver så glade, men amerikanerne er blevet kæmpe eksportører, hedder det, af olie. Det er jo måske noget, de kan arbejde videre med, i og med at deres shellgasser kan komme ud og sådan der. Men de ligger jo lidt de forkerte steder og transporterer det, så de har sådan udfordringer med at komme helt ud på verdensmarkedet med de store olieforsyninger. Lars, men jeg er ked af at sige, at men markedet det falder altså tilbage. Nu er DAX'en nede med 0,5, så jeg håber vi fik spist bassen og drukket morgenkaffen på den gode tid. Det er godt, vi nåede et par croissanter inden, Svendsen. Ja. Gomspace, godmorgen. Jamen det er det, som ham, vores lytter eller hende har regnet ud, at det er den lave pris på 10,5. 10,5, det var meget lavt. Ja, det er jo det, men du kan sige, det er jo den situation, du er i, at når man ligesom efterhånden har aktiekursen jo droppet for 60, ikke? Jo. Så er man nødsaget til at gå over en anden grøft og lægge den så langt nede, at man er sikker på, at sådan nogen som jeg vil tegne dem, ikke? Og hvad hedder det? Så det er det, der hopper over i den anden grøft og siger, okay, så lægger vi den bare helt nede i kælderen, og så bliver det nok spist. Der står ikke noget om, at den her tegning er garanteret, faktisk. Det gør der ikke. Så den danske bank påtager sig den svære rolle at være rådgiver. Det er jo virkelig noget, der andet vil anstrenge dem. Men det bliver jo også... nu skal jeg igen til at redde en virksomhed, ligesom vi gjorde med Bavaria. Det skal nok blive godt, men... Jamen, så er du på ekstra år på arbejdsmarkedet, det ved du godt. Ja. Men du kan jo sige, at vi har alle sammen snart købt... jeg har købt mine aktier på 39, ikke? Og mange mennesker har betalt både 60 og 100 for dem. Ja. Så om vi skal hoste op med... Det er jo dobbelt op, ikke? Så altså, vi skal op med en 10 kroner, ja, det betyder jo ikke så meget. Det ender med, at deres aktionærer bliver lidt det, som deres navn fremgår af, altså grumpy old man, ikke? Det bliver nogle grumpy old aktionærer, jeg ved ikke lige, hvordan shareholders, ikke? Den skal måske hedde G-O-S-S eller et eller andet, så ja. Så det, grumpy det, old shareholders. Ja, jeg tror det, yes. Skal jeg melde mig ind igen, eller? Ja, kom du bare. Men pointen i det hele er jo, at altså, det gode ved alt det her, nu får vi jo så klaret det. Det kører jo allerede om en uge. Det begynder på fredag. Ja. Så hvad hedder det? Så bliver overstået til før lige i begyndelsen af december. Men sikke en julegave. Ja, men balladen, eller pointen kan jo være, at når en virksomhed af den her type får en ordentlig høvelfuld penge i kassen, de 300 millioner svenske, så får man jo ligesom ro over sagerne. At man bliver jo stærk, så risikopræmien for aktien falder. Det kan godt være, at lige her, mens vi nu skal igennem den her sug nedad og lave en uvending, ikke? Men så bagefter, så er risikoen jo blevet reduceret for den her virksomhed. Fordi nu er der altså lige pludselig blevet power. Der, hvor det svage punkt er, det står der ikke noget om. Det er, og jeg skal sige, at vi i verdensfirmaet laver analyser af dem, og jeg sidder as we speak og laver det. Men efter deres tredje kvartalsregnskab, som blev rykket frem, for at det her kan komme til at køre, ikke? Men det svage punkt er, at de har en kunde, som ikke kan betale, og som halter. Og det er jo, de har altså afgivet ordre på, det er en fin kunde. Han har afgivet ordre på 85% af ordrebogen, stammer fra ham. Han hedder Sky and Space Global. Og det er noget nyt selskab, eller ret nyere i hvert fald, så vidt jeg forstår det. Men de har altså lidt svært at betale regningerne, og bagud med nu 20 millioner, de har fået betalt 10 ud af 30. Men det gør jo, at det er jo ikke særlig morsomt, hvis størstedelen af ordrebogen lige pludselig går i udu og må sættes på standby, fordi de ikke kan betale. Ikke? Så det er jo der, altså man siger, lige nu er det svage punkt der, at man, den største kunde, de overhovedet har, med 85% af resterende ordre på, har ikke kunnet betale. Han har begyndt at betale noget, men altså, problemet er, hvornår lader du være med at sige, jamen, okay, så må vi jo vente med at lave noget, til du kan betale, ikke? Og så bagefter forlanger man måske penge forud og sådan noget, jeg ved det ikke. Men Lars Svendsen, det er ikke godt. Nej, det er ikke godt. Og det er jo ikke. Du har jo din portefølje, ja, ja. Så du er lidt bias, du tror på på casen. Hvornår er Gomspace ude på den anden side? Ja, det kommer an på, ikke? Mm. Det skal man altid sige. Men at altså pointen er jo, at hvis kunden der på en eller anden måde får genoptank med nogle penge et eller andet sted fra, det ved jeg ikke noget om. Jeg kan jo ikke. Jeg ved ikke, hvad der foregår i den butik, men så er han jo ligesom ved at være tilbage på benene, ikke? Men de har et år, hvor der er deres eget cash outflow er i år på omkring 160 millioner kroner. Det er virkelig, altså cash burn kalder vi det jo for, ikke? Mm. Jeg vil sige, hvad var cash burn der startede, hvad den år er gået, og hvad er de fået i kassen undervejs, ikke? Så det er den størrelsesorden. Det er ligesom det antal penge, de investerer, og har underskud på driften. De investerer frygtelig masse penge i produktudvikling, for ligesom at betale for, at, at nogle af de der projekter, de skal vise, at de kan lave det her. Mm. Og det koster altså penge at kunne dokumentere det, og de investerer meget i især det her radio, så vidt jeg forstår det, radiokommunikation. Så det er et kraftanstrengelsesår, hvor de også er kommet i gang med, de har bygget en ny fabrik, der er i gang med, hvor de ligesom laver dem på serieproduktion. Tidligere har det jo været sådan, at de stod og lavede en af gangen, ikke? Lars Svendsen, hvem er det, der har penge i klem her? Hvem er investorerne i Gomspace ud over dig? Ja, ud over mig, så er det jo to fra dem, der var med til at starte det. Det var noget, der hed Novi, blandt andet, og så var noget, der hedder Hansen og Langeland. Altså, det er ligesom founderne, ikke? Men de er jo grænser for mange penge, de har. Så derfor er det jo, at de har brug for nogle nye investorer, ikke? De har jo brug for ham herovre, der fik penge fra... De har brug for Novofonden, eller ham her med tobaksmanden, der solgte over i hvad var det? Ambulans holdt, ikke? Mm. Oh, ja. Det er sådan noget, de har brug for. Altså, de har brug for nogen, der har en ordentlig kasse. Augustinusens fabrikker. Ja, præcis. Nogle kerneinvestorer, der går ind... Der kan holde hånd under. Mm. Ja, men fordi pointen er, det er jo fantastisk. Det er en fantastisk marked. Satellitter, og det er noget, ja. Noget, det duer, det er jo minisatellitter, sådan en koster jo ikke andet end et par... med op til 15 millioner kroner højst, ikke? Og så sender du nogle stykker op, og så har du lige pludselig et netværk, og en stor satellit kan jo koste $1 milliard. At de, der hænger ude 40.000 km ude og følger os hele vejen rundt, ikke? De står og kigger ned på os på det samme punkt hele tiden. Det er jo stationære, ikke? Mm. Men de her, de farer jo rundt omkring jorden, pendulerer rundt, og så skal man have nogle flere. Mm. Men de flyver jo lavt, som man siger, ikke? Altså, det er jo så et par 100 km op, men... Og de er så små, så du ikke kan se dem. Nej, men, nej, og det er jo fint nok at have et super produkt, men man skal jo også have super meget styr på sin butik, og det er der ikke lige pt. I Gomspace. Nej, det er jo fuld fart frem, ikke? Ja. Og de er jo, nu er de så godt nok, så de er nået op på 240 ansatte, ikke? Ja. Og for 2 år siden, der var de 30, ikke? Så du ser, det er jo ligesom noget, der flytter. Men Laura, et sidste spørgsmål. Ja. Sidste år blev administrerende direktør Niels Buus jo kåret som årets leder i Danmark. Er han stadigvæk kandidat til den? Ja, nu skal han jo vise, at han kan. Ja. Nå, men det er jo sådan en, hvor du... Altså, men det helt store problem er jo, at hvis din største kunde, du laver... og det er ham, som skulle have de første leverancer på serie, ligesom laver en hel fabrik, og nu skal det køre, og nu skal det give os op til et meget, meget større niveau. Mm. Altså, der kommer han og siger, ja, nu kan jeg ikke rigtig betale. Det er jo altså ikke morsomt, men. Nej. Det er der, lokummet brænder på sit liv. Mm. Men en travl dag hos Aktieinfo på baggrund af Gomspace, kan jeg forestille mig, Lars Svendsen? Ja, men jeg mener, at de skal nok komme ud en anden hjem, fordi så galt er det jo heller ikke fat med dem. Men jeg vil bare sige, at det er der... Altså, tag på debitorer, eller det er jo ikke blevet til endnu, men at de ikke vil, måske kan løfte de ordre, de afgivet, ikke? Ja. Det svarer til, at der er et eller andet, der afgiver en ordre på at bygge 20 skib på et eller andet skibsværft, og så når der går et stykke, så siger han, nej, det kan jeg så alligevel ikke rigtig betale for. Så siger skibsværft, det var ikke så godt, nu har vi dem alle sammen. Vi har et halvt og et helt og et færdigt skib stående, og hvad skal vi gøre det? Det er jo sådan en. Ja. Hvad var det hed, det der IT-firma, hvor at, de annoncerede en masse ordre, når så lyset var slukket, og så blev mange af dem annulleret? Hvad var det for net? Det var det der Aarhus-baserede selskab. Det var de Memory der... Card. Memory Card Technology. Ja. Nu strammer du lige snorene en ekstra gang. Ja, men altså, Ja, men det ved jeg godt. Men... Nå, vi ved, hvor du står med Gomspace. I står hver jeres lejr. Jeg var jo kort vej, fordi den var jo på vej opad, og så lige pludselig teknisk rigtig sjov ud, men så må jeg da nok sige, at den har da suget grundvand ind, så altså, den var jo der i maj-juni måned, tror jeg da, hvis man lytter til en radioudsendelse, hvor jeg var da blevet en lille smule optimistisk på den, men må jeg sige, at den har da fået et skud for borgen, sådan, så rent teknisk, der er det da sådan en, der siger... Don't touch me, og så kan vi jo spille en gammel melodi fra 80'erne af, men det skal vi helst ikke gøre her. Stumme, det rykker lidt i højre benet der. Så, og det er jo en aktie, der er faldet 71%, ikke? Så altså, ja. Jeg glæder mig til at læse analysen for aktieinfo, det må være salg. Nå, altså. Når jeg tykker igennem. Okay. Ja, nu skal vi have overstået den tegning, og heldigvis skal den jo nu gå stærkt, ikke? Ja. Så til at forklare det, hiv tanden ud i en fart. Svendsen, vi har en mandag, hvor vi står og kigger frem mod Ambu, det er FDS i morgen, Mærsk, Genmap, Zealand Pharma, du også har i porteføljen Torm, vi lukker ugen med NKT. Hvordan skal en garvet herre som dig spille kortene? Jeg synes jo sådan set, på det punkt, at markedet er jeg ikke er så sur, som I går og gør det til. Altså, det der italienerværk, det tager jeg meget roligt, det må de selv finde ud af. Men jeg tror ikke, vi bliver forstyrret af det, men aktiemarkedet, men altså, hvad hedder det, vi er sådan lidt, du ved, det der aftermath, at man sidder efter eksamen, og så sidder man og ser på, om man nu har svaret rigtigt på spørgsmålet. Mm. At der er sådan noget justeringer lidt frem og tilbage osv. NKT har lige fået en ordre. Ja. De skal over og lægge nye kabler ved dig, Pernille, med et år til Sverige. Ja. I Helsingør? Ja. Det er sådan en ord, Helsingør, de ligger. Ja. Nå, men de ligger der, hvor de store højspændingsledninger går ned, bare hvis du har, sådan kan du finde dem. Men rører ikke ved dem. Det var heller ikke ret mange penge, de får for det, synes jeg. Synes du ikke det? Nej, synes jeg. 150 millioner, det er ikke ret meget. Og så skal min første aktie i udlandet, skal være med til at lave det. Ja. Fordi i gamle dage måtte vi jo ikke investere i udlandet. Nej. Så i en eller anden tidspunkt, du har med Risk her, han fik jo lidt boret hul i det der faktisk. Nu skal vi da rose ham for. For han lavede fik så en dispensation. Så kom alle og sagde, hvis han kan få det, så må alle jo få lov. Og det var vel meget, meget rimeligt. Men så købte jeg et hollandsk selskab, der hedder det smukke navn Royal Boskalis Westminster. Og det er et af verdens største uddybningsfirmaer, dredger, sandpumper og alt muligt havnebyggeri. De kan de jo derinde i Holland. Og han skal være med til at lægge de der kabler, for de skal jo ned og spudtes ned, ligge under. De ligger jo ikke på havbunden, de ligger ved at grave ned, ikke? Mm. Så det er, hvad der skal foregå derop. Så hvis du vil bygge noget ude i den der ø, de skal bygge ude i havnen, du ved, når den nye byggeselskabsmand, der lige er startet på sit nye arbejde fra at komme fra den kongelige et eller andet offentligt kontor til nyt, ja. Så er det ham, de ringer til. Okay, men jeg vil bare gerne sådan høre, om NKT er interessant investeringsmæssigt. Ja, glimrende. Jeg tror, det er glimrende. Og de begynder jo på året, ikke? Ja, det gør de. Hvad siger du, Persson, til NKT? Lander fredag? Jamen, altså, den har jo været bumpet, og de har jo også været ude og sige, at det er svært marked. Men altså, i dag er der en nedjustering for Credit Suisse, der sender aktien jo ned. Men nu begynder måske ordrene endelig at tække ind, så det kan da godt. Den har været på min kandidatbænk, men jeg har jo ikke sparket til den endnu, for der er ikke rigtig noget købsignal i. Men nogle gange skal man jo ikke sidde og vente alt for længe ved havelån, fordi så kommer grisen farne forbi, og så når man ikke at fange den, hvis man er faldet i søvn. Så jeg tænker, at man skal nok rejse sig op for... Der har løbet nogle grise gennem din havelå gennem tiderne. Ja, man skal nok rejse sig for ølkassen af, og så være klar, tænker jeg. Så må jeg kaste en ny ting på bordet. Det er FDS, der kommer med regnskab i morgen, hvis vi har Brexit og Theresa May ind i den ligning. Hvor interessant er den? Kan den blive... Kan starte med dig, Lav? Jamen altså, nu har de jo rykket 100 kroner nedad, ikke? Og den kostede 390, så de lavede en tegning og købte det der nede i Tyrkiet, hvor de gerne vil sejle rundt med folk, som hopper ombord af det der. Så der var alle jo råbt, alle bankerne jo hurra, det var hold og langt til det køb og pisse lort. Nu er vi jo gået 100 kroner ned, så nu begynder vi jo at nærme os noget, der ligner noget. Ja. Faktisk, men jeg tror altså, det med Brexit, jeg tror, at det bliver altså noget råd, du. Hun sidder og lader sig med til, at hun har styr over det hele. Hun har ikke styr noget som helst. Og det der, det vil jeg løbe løbsk for hende. Og så, altså, det bedste vil selvfølgelig være, at de bliver, men så kan det jo hjælpe os andre med at sabotere EU indenfra. Men Så du hopper ikke med på de rygter med, at vi står lige foran at have en aftale på plads og på vej til parlamentsafstemning? Nej, og derfor vil jeg sige, at for DFDS vedkommende, han har jo faktisk klaret det vældig fint indtil nu. Mm-hmm. Men så er det også, kan du sige, efter altså de 100 kroner, det er jo sådan set lidt, Tyrkiet, der har kostet dem det. Jo. Det er helt klart tyrkerhistorien, der, altså i og med, at de købte det der store tyrkiske rederi, der nok har givet dem ordentlige skud for borgen. Der er en forkert sø. Ja, det må man sige. Det er bare sådan, bare den ikke ligger lige så dårligt som den der fregat oppe i de norske fjorde. Nej, men altså, De siger, at det er fregattens egen skyld. Nå. Han lå og rød rundt der, hvor han ikke skulle være. Ja, sådan er det typisk. En historie, du bragte til torvs i sidste uge, Lars Svendsen. Og hvad? Ja, den der fregat-historie. Fregat-historie. Ja. Fordi du er pengemæssigt involveret i, hvad hed selskabet? Ja, det er Sarkos. Det er tankbaderi. Ja. Tak. Nu vil jeg tanke sådan en del af vores lytter her på sms'en, der hedder 42-624-7, der spørger til Torm, som jeg også leverer tal på torsdag. Hvor har vi ham hen? 44 for opadgående, for nordgående, i sundet. Men, det er de aldrig, fordi så stikker de for dybt. Men de er sydgående i sundet, hvis de er der. Men, de har jo lige lavet noget, som er lidt bemærkelsesværdigt. De har gået ind med at tegne sig en aktiepost på 27,5% i et selskab, der skal lave skrubber ude i Canton i Guangzhou, hedder det nu om dagen på kinesisk, ved et skibsværft derude. Og vi havde jo en, der spurgte en lytter, der sagde, hvem kan vi investere i, hvis vi gerne vil være de her røgrensningsapparater, der hedder en skrubber. Sådan en. Det er ret stort apparat. Nu har de fået prisen ned på $2 million. Og det er altså nogle kæle, som alt efter, hvor stort motoren er. Så har de hele tiden kostet 4-5 stykker for sådan et apparat. Nu har de altså fået halveret prisen. Det er jo meget godt. Og så koster det temmelig meget at få dem stoppet ind i skibet, ikke? Men alt efter, hvordan skibet er bygget. Men det er lidt interessant, at Torben ligesom går med der. For det viser jo, at på en eller anden måde, de er så passive investorer, ikke? Men de siger, at det her det er for godt, vi går ind i det nu. Mm-hmm. Det er meget interessant. Jo, Torben er okay, men altså, tankmarked er identisk. Så det handler ligesom NKT om, vi er nede i bunden, og så er spørgsmålet, hvornår det går. Det bærende og det stående spørgsmål. Ja, det er det. Nu er det mandag. Vi har nogle porteføljer, som der skal passes og pleje her i Millionærklubben. 250.000 kroner har I fået fra start, som var den 1. januar, og så slår vi en streg i sandet den 31. december. Det vil sige, at vi nærmer os deadline for, hvem der skal løbe med pokalen, om det er Lars Svendsen, Lars Persson, Philip Gunst eller Tom Hårgaard. Hvordan ser det ud nu? Hvem er tættest på at have pokalen i vejret, Lars Persson? Ej, jeg vil sige, Laura og jeg, vi har sat os på bagerste række og spiser popcorn, og de to unge slås om... Skubber ungdommen foran, ja. Vi sidder op på og skal vinde tommelfingeren opad eller nedad, når krigen er forbi. Ej, vi har nok ikke mange chancer. Jeg er lige lidt i tvivl om, hvor Tom var, men Philip har jo gjort det fantastisk godt med, hvad var det, 33 eller 23? Ja. Philip, som jo så er vores junior, og som kun fik 100.000. Ja, det er også fint. Så det går det ikke så ondt på de gamle. Nå, nej, men tænk, hvis nu han havde torsket, så er det jo gået den anden vej, måske. Nej, så det er fint. Der er kommet et godt regnskab fra Skjern Bank. Det tæller jo også. Nå, ja. Det må være til Toms portefølje, er det? Ja, jo. Ja, det er det. Så, min er lidt vingeskudt her til morgen, blandt andet med... Vi lukker lige lav først, for jeg kan se, at vi nærmer os. Hvad er du på, Svendsen? Jeg er på 251.560. Jeg har lige røget 3% baglæns, eller næsten 4, men vi kommer igen, bare roligt. Jamen, jeg har stået. Vi er i rebounder, og det gør du live her i studiet i morgen. Ja. God hans dag, Svendsen. Hej. Jeg er også lidt vingeskudt. Jeg har min Monetime Group, der er nede med 3%, og så har jeg jo udbytte for hende som Aarhus, der er den, det gør, at aktien falder 2%. Så ja, det er sådan lidt øvde-bøvde. Altså min Cherry og min Catena Media, som jo lige har... nyinvesteringer har jo sådan gjort det nogenlunde. De hopper sådan lidt og danser frem og tilbage. De skal lige finde træskovalsen igen. Så, men altså Cherry er op med 10%, og Catena er kun oppe med 3%. Var lidt højere i sidste uge, og så er det sådan lidt svært. CLX, den var oppe i 106, nu ligger den kun 103. Så ja, den er da stadig for opadgående, men... Hvad kan du gøre, Persson, sådan på 2 måneder? November, december? Så skulle man ud og spekulere i noget sjovt og spændende. Så man skal jo rydde op i nogle af dem, der står lidt stille, ikke? Og der var blandt andet Modern Time Group, har stået stille noget tid, ikke? Og rigtig leveret. Så 21% i afkast, siden jeg købte den, er vel egentlig også okay godkendt på sådan noget to år, eller jeg vil efterhånden haft en tre, men, og nogle markeder, der har været, ser man, de nordiske markeder er ikke gået meget fremdrift i dem, så sådan det. Jamen det kan du godt få tiden til at gå med at rydde lidt op i porteføljen. Ja. Vi har holdt os nogenlunde mundre og varme her i studiet. Det samme gælder ikke for markedet, kan jeg se. Nej, tyskerne, og det er på grund af SAP, og jeg ved ikke, om det er på grund af det her købstilbud. De købte Celtic. Ja, og så er det også Lufthansa, der lige tager sig et dyk med 3%. Og der er Adidas også en lille smule nede, der ellers leverede et meget godt regnskab her for nylig. Så ja. Tak for jeres tid, tak fordi I lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage igen sammen med Finansmarked i morgen kl. 9.05.